program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 2 kwietnia, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki apeluje o to, żeby przestrzegać zasad, żeby święta spędzić w gronie najbliższej rodziny. Lada dzień zacznie działać program rehabilitacji dla osób, które przeszły koronawirusa. Dotyczy to wszystkich osób, które niestety po ustąpieniu COVID-u notują takie objawy jak przemęczenie fizyczne, duszności, trudności w oddychaniu. W tym serwisie także o tym, jak w dobie pandemii wyglądała w Wielki Piątek Droga Krzyżowa w Jerozolimie. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś ponad 30,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To kilka tysięcy mniej niż tydzień temu. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał dziś w swoim wystąpieniu, że sytuacja epidemiczna nadal jest bardzo trudna. Po raz pierwszy od dłuższego już czasu mamy tydzień do tygodnia niższą liczbę zachorowań, ale wciąż bardzo wysoką, wciąż niebezpieczną. Wciąż muszę apelować do wszystkich Państwa o to, żeby przestrzegać zasad, żeby święta spędzić w gronie najbliższej rodziny. To takie ważne, żeby chronić życie i chronić zdrowie naszych najbliższych. Od wczoraj zmarło 497 zakażonych osób, wyzdrowiało prawie 30 tysięcy. W przyszłym tygodniu uruchomiony zostanie program rehabilitacji po-covidowej. Taką decyzję podjął minister zdrowia Adam Niedzielski. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz wyjaśnia, że będą dostępne dwa rodzaje rehabilitacji. To są dwa polecenia do Narodowego Funduszu Zdrowia, które dotyczą rehabilitacji z jednej strony stacjonarnej, czyli między innymi w uzdrowiskach, w zakładach rehabilitacji leczniczej czy w ośrodkach rehabilitacyjnych, z drugiej strony rehabilitacji ambulatoryjnej i rehabilitacji domowej. Proces rehabilitacji będzie trwał od 2 do 6 tygodni. Dotyczy to wszystkich osób, które niestety po ustąpieniu COVID-u notują takie objawy jak przemęczenie fizyczne, duszności, trudności w oddychaniu, trudności w realizacji codziennych zajęć. Zapewne wprowadzimy tu kryterium kwalifikacji, to jest 6 miesięcy od ustania choroby, ponieważ tak jak wskazują eksperci, po tym czasie trudno już rehabilitować pacjentów. Szczegóły programu przygotuje NFZ. Będzie się można z nim zapoznać na stronie funduszu po świętach wielkanocnych. Wojskowi diagności z mobilnego laboratorium pomogą pracownikom sanepidu w Radomiu. Dzięki temu w regionie będzie można wykonywać więcej testów na obecność koronawirusa. Dotąd w ciągu doby w laboratorium radomskiego sanepidu można było przebadać około 300 pobranych od pacjentów próbek, mówi dyrektorka stacji Lucyna Wiśniewska. Pozwoli na to, że będzie około 100 testów więcej, a nawet więcej przy jakiejś dużej mobilizacji zespołu. Od maja ubiegłego roku do kwietnia radomski sanepid przebadał około 17 tysięcy osób z podejrzeniem koronawirusa. W Jerozolimie z okazji Wielkiego Piątku odbyła się Droga Krzyżowa. W procesie ulicami Starego Miasta przeszło kilkuset katolików mieszkających w Izraelu. Pandemia spowodowała, że na tegoroczne obchody do tego kraju nie przylecieli goście z zagranicy. A więcej na ten temat Wojciech Cegielski. Kilka grup chrześcijan pokonało tę samą drogę, jaką miał iść Chrystus przed 2000 lat. Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa to jedna z najbardziej znanych na świecie uroczystości w Jerozolimie. Rozpoczyna się w dniu dzisiejszej twierdzy Antonia, a kończy w Bazylice Bożego Grobu, czyli w kościele postawionym w miejscu, gdzie Chrystus miał zostać ukrzyżowany i złożony do grobu. Tegoroczna procesja była mniej liczna niż zazwyczaj, bo z powodu zamkniętych granic do Izraela nie przyjechały tysiące gości z zagranicy. W nabożeństwach biorą już udział miejscowi chrześcijanie. Wiernych bardzo dużo nie ma w Jerozolimie, ale wszyscy, którzy chcą brać udział, to mogą uczestniczyć w tych obrzędach. Mówi pracujący w Bazylice Bożego Grobu franciszkanin ojciec Włodzimierz Mamala. Rok temu pandemia spowodowała, że w uroczystościach Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie brali udział wyłącznie duchowni. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że w święta wielkanocne Polskie Radio będzie nadawało transmisje z nabożeństw. Będą one dostępne także na portalu publicznego nadawcy. Z okazji świąt każda z anten Polskiego Radia przygotowała także szereg specjalnych audycji muzycznych oraz kulturalnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowy wieczór oraz noc na północy kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, natomiast w Polsce południowej może padać deszcz ze śniegiem, a w samych górach śnieg. Sobota także zapowiada się pochmurna i deszczowa, z kolei w niedzielę i w poniedziałek na przeważającym obszarze Polski będzie już słonecznie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Killing Me Softly with His Song i Roberta Flack, jedna z bardziej udanych interpretacji tej piosenki, za którą się brało mnóstwo artystów. Być może dlatego też dla niektórych, szczególnie ze starszych roczników, przypominająca jeszcze imprezy, na których przy tej piosence wszyscy tańczyli w parach. Był to tak zwany taniec przytulaniec, pamiętany w moim skromnym przypadku z kolonii letnich. Coś pięknego i tak jak nastrajającego optymistycznie w te dziwne dni, które akurat przechodzimy. W dzisiejszej tonacji trójki witają Państwa za sterami Iwanka Kunewa, wydawcą jest Magda Trzaska, a przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski zaprasza do wysłuchania drugiej opowieści muzycznej, także w wykonaniu wokalistki, z tym, że akurat tu ze sceny polskiej The Dumplings i Każda z nas. Okna, witrażem wpuśćcie słońca, ciało zmęczone, stopy i dłonie, oddech piersi oddaj, tak śmiem prosić o to, tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma, cztery olbrzymie ściany, taki kraj w nim okna małe i marne, tak każda z nas. Z nas ma cztery olbrzymie ściany, taki kraj w nim okna małe i marne. Serce mi tłucze, będę cierpliwie śpiewać, słowem wypełniać niemoc. Modlitwa płonie, za ciało, za głowę, oddaj piersi, oddech, tak śmiem prosić o to. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma, cztery olbrzymie ściany, żadnych drzwi, okna małe i marne. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma, tak każda z nas ma, tak każda z nas ma, tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma, cztery olbrzymie ściany, taki kraj w nim okna małe i marne. Z nas ma, tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma, tak każda z nas ma. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma, tak każda z nas. Z tego klimatu kontemplacyjnego przejdziemy do takiego bardziej chuligańskiego podejścia do grania, w ogóle do całokształtu związanego z całym autorazem zespołu, który akurat w tym wypadku pochodzi ze Skandynawii, gdzie akurat taki gorący temperament nie jest tak często spotykany, bardziej to jest dla nas kojarzące się z zimnym graniem, nawet jeżeli jest tam uważane na Półwyspie Skandynawskim za gorące podejście, to jednak akurat w tym wypadku jest to wyjątek, który potwierdza tą regułę. Jest tutaj bardzo dużo energii, basy rządzi, Viagra Boys cały czas na propsie. Dziś nowość, jeżeli chodzi o mój skromny wkład w tonacji trójki na antenie Polskiego Radia w trzecim programie, Slow Learner i Viagra Boys. Jest to grupa zespołów, która w tej chwili się charakteryzuje tym, że mocno identyfikując się z miejscem, z którego pochodzi, tworzy coś, co w zasadzie globalnie jest akceptowalne. Mówi o tematach, które są dla każdego człowieka ważne. Ewentualnie szydzi z tego, co jest głupie i niepotrzebne, a takich rzeczy na pewno by się w naszej okolicy trochę znalazło. Zresztą czasem nawet nie trzeba daleko szukać, żeby coś takiego znaleźć. I też do takich formacji, które tworzyły taką identyfikację, taki sposób patrzenia na całokształt, była grupa, którą zresztą bardzo chętnie i z dużą przyjemnością przypominam. Grupa Beastie Boys, pochodząca z Nowego Jorku, niemniej jednak zupełnie nie dająca tego odczuć, bo zresztą w jaki sposób miałoby się dać odczuć komuś to, że się mieszka w Nowym Jorku, a on powiedzmy mieszka gdzie indziej. Podróżując po całym świecie, propagowali to, co uważali za stosowne. Beastie Boys i Too Many Rappers. check. One, two, three. Too many rappers and it's still not enough MCs. It goes three, two, one. NCA, Ad Rock, Mike D, that's how we get it done. Like, ladies and gents, attention. Nas in the house with Beastie Boys, we can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out. Like a Nexus 6, coming home to roost. Handheld 58 when it's time to get loose. We need the ear goggles, whipping through the speakers like a scientist. With tubes and beakers, half MCs up on my house and fetching buzz. But you rappers, we going out, going Dutch. So pass me the sword, I start swinging. Just randomly chopping on a crazy ass mission. Because I'm back with the bang boogie, oogie oogie. Strawberry letter 23 like Shuggy. Oh my god, just look at me. Grandpa been rapping since 83. On supersonic like JJ Fad. Crazy, pulling out the bag. Don't forget the tartar sauce, yo, cause it's sad. All these crab rappers, they're rapping like crabs. I have carte blanche, the vagabond. Nas is the narcissist. My pockets are rotund, I'm no killer. But compared to you, I'm more realer. You ain't a shot, to mobster or a drug dealer. A slug pillar, you're not. Mafioso, no. You ain't got the cutthroat in ya. I tak, proszę Państwa, właśnie grali Beastie Boys. Ze względu na to, że mamy Wielki Piątek, zaproponuję Państwu piosenkę, która już w zasadzie bardziej będzie odpowiadała temu klimatowi, który nie powinien być aż tak rzeczywiście mocno burzony. Grupa, a właściwie duet Mimikom z Trójmiasta z Agnieszką Rasalską, która w sposób bardzo wyszukany i wysublimowany przedstawia piosenkę Apatia. Dużo pustego się zrobiło, do tego jakoś sen nie jest. Samotność w czekaniu, wiedząc, że w końcu stanie się była lepsza niż samotność bez. Samotność w czekaniu, wierząc, że w końcu stanie się była lepsza niż samotność bez. Uwierz się, choć nic złego nie robię. Walczę i bronię się znów. Wszystko ucięłam, taka mniejsza już teraz. Choć ta cisza dozbiera, jak oswoić ten ból. Cisza doskwiera, jak oswoić ten ból. Jak oswoić ten ból. Zdrowia chcę, bo setnym razie I tak szukając tego, co jest spokojne, co powinno nam dać możliwość retrospekcji, takiej konkretnej zadumy nad tym, co w zasadzie w życiu jest najistotniejsze, gdzie poszukujemy naszej filozofii, naszych kierunków myślenia, to co nas skłania do refleksji nad w ogóle całokształtem tego, co nas otacza, gdzie zmierzają nasze myśli, gdzie zmierzają nasze czyny, gdzie są te najważniejsze, fundamentalne sprawy, które tworzą całokształt naszej rzeczywistości, którą oczywiście przy pomocy własnych rąk i pomysłów możemy kształtować tak, aby ona była dostępna i do wytrzymania dla każdego człowieka, który żyje w tej społeczności, w której my jesteśmy obecni tu i teraz. Underworld i Luetin. Bye. wzorcem muzyki południowej Ameryki mógłby być w gatunku bossa nova nie jeden, a właściwie wszystkie utwory stworzone przez Astrud i Jean Gilberto w swojej niezapomnianej właściwie produkcji, która do dzisiaj zachwyca tą delikatnością, tym takim bijącym jednak gdzieś ze środka smutkiem, który mimo tego rytmu, który towarzyszy, a jest zawsze ze względu na pochodzenie takim bardziej ekspresyjnym wyrażeniem życia, które tętni na południowoamerykańskim kontynencie, tak w tym przypadku jest nacechowane taką delikatnością, wielce wysublimowaną subtelnością, która aż doprowadza nas czasami do łez. Aqua de Beber i Astrud Gilberto. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber. Água de beber, água de beber, camarada. Tibadunda, patelada badaba, tibadunda, patelada badaba, tibadunda. Dayunda, dayunda. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola. Minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber. Padela da badaba, te badunda, dayunda, dayunda. I też w takim samym klimacie, bo od niego nie będziemy już odbijać do końca audycji, jest przedstawiany swój wizerunek świata przez grupę krakowską, która została założona dosłownie 2 lata temu, w 2019 roku. Jakbyśmy mieli tutaj już dokładnie się bawić w rachunki, w matematykę, to na pewno by to 2 lata nie były, bo akurat trzeba by wziąć pod uwagę miesiąc, w którym została formacja zawiązana. Zresztą nie o to tutaj chodzi, jak wygląda matematyka i cała buchalteria związana z zespołem, ale to, co ma do zaprezentowania i przedstawienia, tu akurat przebija się klimat krakowski w 100% połączony z poetyką, z tym takim uduchowieniem tych wszystkich dźwięków, które pląsają, mając tą ponad 1000-letnią historię i tu w tak nowoczesnym, a jednak osadzonym w tradycji klimacie przedstawia nam korytarz przez Vincent Theo. Idę korytarzem nieznanym światem.

radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. W ciągu trwania swojej kariery czy twórczości, jednym ciągiem, patrząc na całokształt tego, co zostało stworzone, czasami dochodzimy do wniosku, że któraś z tych chwil, która była taką kulminacją, momentem zenitalnym, w którym artysta osiągnął apogeum tego, co w zasadzie mógł osiągnąć, i właśnie być może, bo choć jest to zupełnie subiektywna w tym momencie ocena, to można się też doszukać w tym jakiejś obiektywnej prawdy. The Beatles i Tomorrow Never Knows. konstelacyjna budowa tej akurat formacji, która jednorazowo nagrała płytę do sztuk teatralnych, ale też i nazwana ona jest potocznie filmową, którą tworzą trzy wielkie nazwiska: Kurlewicz, Warska i Niemen. Dziś interpretacja poezji Kamila Cypriana Norwida, Romansa Cherubina.